छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के दिन का चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बना। सपने मेरे सच हो जाना रे।